أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو د مرکو او راپورونو په بهر کې د دې موږ د افغانستان د اسلامي امارت د نظامی کمیسون مربوط د هلمند، کندهار، اوزګان او دایکندي ولایتونو د نظامی حلقې له مسؤول محترم مولوي رحیم الله صاحب سره ناست یو او د دغو ولایتونو په اړه د پوځي جریاناتو په اړه له دوی سره مرکه لرو. محترم مولوي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو چې آماده سواست او زموږ پوښتنو ته جوابونه وایست. تر هر څه مخکې که مولوي صاحب راته ووایست، تاسې خو د روان کال په جریان کې دغو خپلو مربوطه ولایتو ته لکه کندهار، هلمند، اوزګان او دایکندو ولایتونو ته تاسې سفر درلودی او هلته له مجاهدینو سره نږدې پاتې سواست، په منطقه کې وګرځېدلاست، که په دې اړه معلومات راکړي او وروستی وضعیت راته تشریح کړي چې په دغو مربوطه ولایتونو کې پوځي وضعیت څرنګه روان دی. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وعلى آله وصحابه اجمعین، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. جران ورور محترم، استاذت مو خرغ لاس وي ولا تعلم راتك بخير بندك. استاذي سؤال بجواب كي مو ويا لشي سي. الحمد لله د افغانستان ټولې مناطقې د مجاهدینو په لاس کې چې دي، دا ډېرې پراخې دي، ډېرې وسیع دي. نو دغه خاص موږ مربوطه حلقې ولایتونه، دا څلور ولایتونه چې دي، نو هلته الحمدلله کارونه ډېر ښه په مخ باندې روان ولو. هر ځای په هر ولایت کې، بیا خصوصا په هر ولسوالۍ کې، مجاهدینو فتحې درلودې، لاسته راوړلې درلودې. یو ځای، یوه ولسوالۍ هم داسې نه ده پاته و ستا په دا زموږ په مربوطه ولایتو کې چې هلته ورې پرمختګ نه وي سوی او مجاهدینو دې پرمختګ نه وي کړی. دغسې وضعیت و هلته. بلې مولوي صاحب، زموږ د معلومات له مخې ستاسې په دې د عمري عملیاتو راوروسته ستاسې ډېر وخت د اوزګان په ولایت کې تیر سو، ځکه چې هلته عملیات د دښمن په وړاندې ډېر تیز روان و او اوزګان ولایت د سقوط په حالت کې و، چې اوس هم هغه د اوزګان مرکز ترینکوټ محاصره ده. که د اوزګان څخه یې راپیل کړو، تاسې معلومات راکړي چې په اوزګان کې پوځي وضعیت څرنګه روان و. په اوزګان کې موږ هلته دغه وجه د ورتګه مهم داس وله چې خاص د اوزګان ترینکوټ چې مرکز ده، دغه یوه منطقه ما درته وویلو مخکې، خو مجاهدینو په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې پراخې سیمې په لاس کې دي، حتی ولسوالیو، مرکزونو، ولایتونو ټول محاصره غوندې دي الحمدلله. نو یوازې دا د ترینکوټ مرکز منطقه، مربوطه منطقه سي وله، د مرکز دا د دښمن په لاس کې وه. نو موږ هلته مجاهدین تشکیل کړو، پر هغه ځای باندې عملیات شروع کړو، او هلته هم الحمدلله ډېرې لاسته راوړنې ولرلې چې هلته ورې د دښمن له لاسه څخه یوازې له دا ښار و بازار څخه وتلې، نورې ټولې منطقې دښمن له لاسه ووتلې. هلته اسلامي نظام حاکم سو، هلته د امارت ټول قوانین الحمدلله سي، شرعي اسلامي قوانین دي، هغه ټول برپا سول، ټوله منطقه له طالبانو سره همکار سول، ورسره ودرېدله. نو دغه د روزګان د مرکز ترینکوټ شاوخوا له ښار څخه وتلې ټولې مناطق الحمدلله مجاهدینو لاسته ورلې او فتح سوله. نو دغه لاسته راوړنه، او دغسې هم چنان د روزګان په څنګ کې د چوري ولسوالۍ، هغه هم دغسې وسې د دښمن اکثر مناطق مخکې د دښمن په لاس کې وې، هغه هم ټولې فتح شوې. یوازې د چوري ولسوالۍ مرکز او دغسې دوه قرارګاوې د ملي اردو دا دي دغه په لاس کې پاتې دي، د دښمن نوره ټوله منطقه فتح سوله او اوس مجاهدین هلته بالفعل مسلط دي الحمدلله. بلې مولوي صاحب، که داسې په مشخص ډول راته ووایست، په روان کال کې مجاهدینو کومې مهمې ساحې فتح کړلې، او دغسې که د هغو ولسوالیو نومونه راته واخلي چې هغه مرکزونه یې اوس د مجاهدینو له لورې څخه محاصره دي؟ دا د تیری مرکز پر څلورو منطقو باندې یا حوزو باندې یا خاکو باندې تقریبا ویشل سوی ده. سی یو د ګرماو منطقه ورته وایي. د تیری په مرکز کې چې د تیری د ولایت ختیځ لور ته تقریبا پرته ده موقعیت لري. دا منطقه په بشپړه توګه اوس ټوله سیمه یې د مجاهدینو په لاس کې ده. او بله یوه منطقه چې ورود ورباندې راغلی ده، دا د دغه تیری په مرکز کې تیر سوی ده، دغه رود چې د مرابط منطقه ورته وایي، غټه پراخه منطقه ده، دا هم د دښمن په لاس کې. دا ټوله اوس الحمدلله د مجاهدینو په لاس کې ده. د ولایت تر قومندانۍ پورې دا منطقه ټوله اوس د مجاهدینو په لاس کې ده. یوازې قومندانۍ ته ولایت ته چې رسېږي، بس دلته د مجاهدینو کمربند ده. او بیا دلته یو بله منطقه ده چې د درویشان په نامه باندې ده، لوړ درویشان او کته درویشان دی ورته وایي. نو دغه منطقه ټوله مجاهدینو فتح کړله، اوس د مجاهدینو په لاس کې ده، او هلته د مجاهدینو حاکمیت الحمدلله. بله بیا د دغه په من د پایناوی په نامه باندې ده چې د ولایت غرب مغربي طرف ته راځي، هلته له دغه څخه سره لګېږي، له دې راوت ولسوالۍ سره. دغه منطقه ټوله الحمدلله مجاهدینو فتح کړله. دا یوازې دا د تری په مرکز کې وو. او داسې د چورې په ولسوالۍ کې هم شاوخوا اطرافي سیمې وو، وطنونه ګڼې منطقې، دا ټولې مجاهدینو فتح کړې. یوازې د ولسوالۍ مرکز د مجاهدینو په لاس کې ده. او داسې د دیراوت په ولسوالۍ کې سیوه لویه لاره له دغه څخه د کوتلي مرچۍ په نامه باندې ده، له تیري مرکز څخه تللې ده و دیراوت ولسوالۍ ته، او بیا داسې هلمند ته پسې ځي. دغه لاره مجاهدینو فتح کړه. هلته د دښمن د ملي اردو قرارګاوې وي، هغه قرارګاوې او د ملي اردو پوستې وي، او نور دغسې د پولیسو پوستې وي، دا ټولې فتح شولې. په جنګو باندې بعضې فتح شوې، او عسکر یې مړه شول، او مالونه وشی او اسلحې غنیمت شولې، بعضې په تېښته باندې ولاړو. نو هغه منطقې وو، هغه لاره ټوله اوس د مجاهدینو په لاس کې ده الحمدلله. دغه په دې اوسنیو داسې درو څلورو میاشتو کې د عملیاتو په تیری ولایت کې دغه نتیجه وله. لکه څنګه چې تاسو وویل، ډېرې زیاتې پراخې سیمې مجاهدینو ته په لاس ورغلې، او زیات نظامي کنډکونه او قرارګاوې مجاهدینو فتح کړې، او ځینې تسلیم شولې. په دغو مفتوحه مراکزو کې به مجاهدینو ته غنیمتونه هم په لاس ورغلي، نو له دې نگاه څخه مجاهدین اوس څومره پر خپلو وسایلو باندې متکي دي؟ لله الحمد، هلته ورې د اسلحو په باره باندې خو موږ الحمدلله اسلحې هم پر اسلحې کافي اندازه باندې اسلحې خپلې لرو. وستم د جهاد له وخته په افغانستان کې پاتې دي، په هغو سیمو کې له مجاهدینو سره د امارت سړې سلاوي لار مجاهد سره پرتې وې، دا راواخیستلې، په دې باندې کار شروع شو. خو بیا له دې څخه هم ډېر په سواو میله سلاوي وړې او غټې سلاوي مجاهدینو ته په لاس ورلې، او مهمات هغسې بې شماره په لاس باندې ورلو، او داسې وسایط هم په لاس باندې ډېر ورلو، لکه رینجر موټر په لاس باندې ورلو. تقریبا څلوېښت موټر به رینجر موټر په لاس ورغلي وي، تقریبا تر څلوېښت زیات، یو دو څلوېښت شاوخوا داسې شوبلې په لاس باندې مجاهدینو ته ورلې، او داسې غټ موټر کوماز موټران دا مجاهدینو ته په لاس ورل، واړه موټران. د مجاهدینو ډېر اکمال او ډېر تجهیز په دې دغه باندې غنیمتو، دا د بیت المال په اجناسو باندې ډېر وسو، ډېر شی مجاهدینو ته په لاس باندې ورغی. دا په دایو ولایت کې د دښمن په وړاندې د جنګ په ډګر کې د مجاهدینو روحیات الحمدلله، مجاهدین روحیه ډیره قوي ده. هر وخت له خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ته اجازه وکوي، موږ ته یو ترتیب را جوړ کړي د تعرضو، چې موږ خپل تعرضونه پیل کړو، پرمختګ وکړو. نو روحیه یې الحمدلله ډیره قوي ده، اماده دي چې هر وخت د قومندې غږ پر وسي، او هر ځای ته د تشکیل و د عملیاتو غږ پر وسي، دی اماده دي بالکل، انشاءالله څه دغه نه لري. مله په اردن کې دشمن ډیر زیات کوشش وکړي چې بیرته هغه سیمه چې مجاهدونو نیولې دي هغه بیرته ترلاسه کړي، او د نوې عملیات یې پیل کړل، او زیات تعرضونه په دغه ساحو کې وکړل. دوی څومره پرمختګ کړی په دې ساحه کې؟ دوی خو واقعا ډیر سره محصور شو، ډیرې کمه منطقه له دوی سره په لاس کې پاته اوس. یوازې زیخار د تیری مرکز په دوی په لاس کې وو، نو دوی هغه خپله قوه سیوه دا هم ټوله یو ځای ته سره جمع شوله. نور له هرات و کندهار و کابل څخه قوه ورته راله، او خارجان ورته رالو. نو دوی ډېر زور وواهو، ډېر کوشش وکاو چې دی بیرته د خپل کمربند یو څه پراخ کړي. دوه نه خو به دی امید نه درلودی چې هغه خپلې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي، خو د خپل کمربند له ښاره څخه یو څه پر شا کړي، خو الحمدلله نه دي توانېدلی. دوی بیخي مجاهدینو ته په یو کیلومتر هم پر شا تګ نه ده ورکړی. که به یې بعضې ځایونه یو پوسته و دوې و یو دوه درې سایه ونیولو، هغه به په سبا باندې بیرته مجاهدینو ځین نیولو. نو د دوی عملیاتو کومه نتیجه الحمدلله نه ده ورکړې. مولوی صاحب، که راته ووایاست په اروزګان کې څومره صاحب مجاهدینو ترلاسه کړي، یعنی هغه د پوستو او قرارګاو شمیر، که تاسې راته ووایاست، همدغسې دښمن ته به د سر څومره زیان اوښتی؟ دښمن ته منطقې پوستې د دوی شوې، زموږ په حساب باندې تر سل زیات پوستې د مجاهدینو لاسته ورلې دي. دښمن پوستې تر سل زیات فتح شویلې، او داسې تر پنځلس شپاړس غټې غټې قرارګاوې دي، ملي اردو دي، پولیسو دي، نظم عامه، تر هغه پنځلس شپاړس زیاتې له مجاهدینو ته په لاس ورلې. بعضې د تسلیمۍ په طریقه باندې تسلیم سو، بعضې د جنګ په طریقه باندې چې په جنګ باندې ونیول سو او یا وتښتېدلو. نو دا ډېرې منطقې مجاهدینو ته په لاس باندې ورلې. په دې کې سل پوستې او شپاړس قرارګاوې چې په یوه منطقه کې پرتې وي، دا ډېره منطقه ده. نو دا ټوله الحمدلله مجاهدینو ته په لاس ورله. او د دښمن د تلفاتو په باره باندې داسې دقیق شمار خو نسی ویلی، خو ډېر عملیات داسې راغلي دي چې څلوېښت کسه هم د دې کې مړه سو، شل به یې هم مړه سو، لس به یې هم مړه سو، پنځه به یې هم مړه سو. نو بیخي شمار یې نه ده راته معلوم شوی، هغه دقیق شماره خو به له دښمن سره وي خامخا. او اووه سوه کسه چې له موږ سره یې لیست را سره وو، د دښمن تسلیم شوي دي مجاهدینو ته، او دغه د عملیاتو دغه ولو نتیجه وه. مولوی صاحب، که په مجموع کې راته ووایاست، تاسې ډېر منطقې یادې کړې چې دا د مجاهدینو تر تسلط لاندې راغلي دي، په مجموع کې راته ویلی سي چې څو فیصده د اروزګان خاوره د مجاهدینو په لاس کې ده؟ نو که دا په لس فیصدي باندې تقسیم کړي، نو یو فیصد به له دښمن سره پاته وي، نه فیصد د تیرې د مرکز منطقه، یو فیصد له دښمن سره پاته ده، نه فیصد له دغه سره ده، له مجاهدینو سره ده الحمدلله. مولوی صاحب، په روان کال کې تر ټولو خبرساز ولایت هلمند ولایت هم و چې د شدیدو جګړو ډګر پاته شوی ده، او دښمن پکښې پوره شکست لیدلی ده. که د هلمند په اړه معلومات راکړي چې په روان کال کې هلته جهادي وضعیت څرنګه و، څومره ساحې مجاهدینو ونیولې، اوس وضعیت څنګه ده؟ هلته الحمدلله ټول وخت د مجاهدینو داسې وو چې په جنګ خو د هلته ورې وو دوامداره ولو، کله په یوه ولسوالۍ کې، کله په بله ولسوالۍ کې. نو هلته الحمدلله مجاهدینو اکثر عملیات مجاهدینو دا اوسې تعرضي وو. نو هلته ډېرې ولسوالۍ فتح شولې، لکه د خانشین ولسوالۍ فتح شوله، د دغه ولسوالۍ ګرمسیل ولسوالۍ فتح شوه، د ناوې ولسوالۍ فتح شوله، د مرجي ولسوالۍ فتح شوله، او هلته په نادالي کې او په باباجي کې ډېرې منطقې فتح شوې، په ګرش کې ډېرې منطقې فتح شوې، په سنګین کې ډېرې منطقې فتح شولې. دښمن ته ډېر زیات په سلهاوو سلهاوي به نه وایم، په زراوو باندې هلته دښمن ته تلفات ور واوښتلو، ځکه دا یقیني خبره ده چې تر سلهاوو یې خبره اوښتې ده په زراوو کې ده. او د دښمن ډېر شمېر عسکر مجاهدینو ته تسلیم شولو، او مجاهدینو ته ډېر په زیات تعداد باندې غنیمتونه په لاس باندې ورلو، د شوبلې و رینجر و غټې اسلحې وړې اسلحې او بې شماره مهمات په دې پوستو و قرارګاو په دې ولسوالیو کې له دښمنه څخه پاته شو. نو په دې باندې د مجاهدینو ډېر اکمال وسو الحمدلله. نو اوس لا هم الحمدلله هلته ورې عملیات روان دي د مجاهدینو له خوا څخه. دښمن ډېر زور وو او کوشش یې وکړ، او خارجیان داخلیان، او تاسو له مطبوعاتو څخه اورېدلي وي چې د کابل مرکزي مجلس بس د هلمند پر وضعیت باندې ده، او پر دغه باندې ده چې هلته دوی د ځان دفاع څرنګه وکوي. نارې خو د تعرض او د عملیاتو وي، خو لیکن واقعیت کې دوی د دفاع چرتو پلان وایي چې دا ولایت څرنګه وساتي. نو الحمدلله په ټول پلان او ټولو عملیاتو کې دوی ناکامه دي، مجاهدین پر مخ باندې دي. د ولسوالیو په ولسوالیو کې د عملیاتو تر څنګ د هلمند په مرکز لشکرګاه په کومو ساحو کې اوس مجاهدین هلته قرار لري او له دښمن سره مخامخ کمربندونه لري؟ هلته ورې دښمن خاص په دی ولسوالیو په ولسوالیو کې خاص دی ولسوالیو په دغه کې د په ودانوي کې دښمن قرار لري، لکه داسې په لشکرګاه کې و، د مرجی په ولسوالی کې اوس یوه خاص یوازې ودانۍ د دوی په لاس کې ده، یا د دغه ودانۍ اوس دوی بېرته اشغال کړې د ګرنسیل ولسوالۍ ودانۍ، او دغسې یوه یوه قرارګاه یو ځای پاتې وي، بس خاص په هغه خپلو موقعیتو مرکزو کې دوی قرار لري. داسې لشکرګاه شاوخوا مجاهدینو ټوله محاصره کړې ده، او له ډېره وخته د مجاهدینو په لاس کې ول دغه د لشکرګاه شاوخوا سیمې، او دغسې تاسو دا څو واره په مطبوعاتو له دغو څخه به اورېدلي وي او خپل هم خبردار یاست چې له کندهاره هلمند لشکرګاه ته غځېدلې لاره دوه واره طالبانو بنده کړله، او په ډېر وخت باندې دوی عملیات ورباندې شروع، هوایي زمیني هیڅ توان و قدرت طاقت یې نه کو پیدا چې دا لاره خلاصه کړي. نو دښمن هلته ډېر ضعیفه ده، محاصره ده، دفاع توان نه لري، او دفاع ته یې وارخطا ده، په دفاعي حالت کې ده، له تعرضي حالت لوېدلی ده. الحمدلله په هلمند کې د دښمن په وړاندې د مجاهدینو عملیات ډېر په ګړندۍ توګه سره روان دي، او پر دښمن باندې زیات فشارونه دي. د همدغو فشارو له وجې دښمن څو ځله د خپل د جګړې د ډګر قمندانان بدل کړل، نوي نوي څهرې راولېږلې، او په نوي نومونو سره لکه د جبار قهرمان په نامه باندې یو قمندان دوی د جګړې ډګر ته راواستوه. د دغه د قمندانانو بدلېدل رابدلېدل دغه د مجاهدینو پر روحیاتو باندې څومره منفي تاثیر کوي؟ دا د دوی خپل مابین کې د روحیې ورکولو او یا هغه د ناکامۍ باندې د یو پردې اچولو یا یو قسم سیدی یو دغه ورته جوړه کې یو سبب یې دوی ولټوي چې دغه یې سبب ده د قمندان کمزوري. نو دا د دوی په نظر و په دغه کې په مطبوعاتو یا د دوی په مابین کې خبر ده. او پاتې شو طالبانو په رابطه باندې، طالبان بیخي د دې حساب نه کوي چې یا څوک قمندان شو یا څوک راغی، هغه خپلو عملیاتو خپل کار ته متوجه وي، هر څوک چې راځي نو هغه الحمدلله ورې ناکامه شوی ده، ورې مات شوی ده، ورې شکست خوړلی ده. نو یو قمندان هم داسې مجاهدینو نه ده دغه کړی، دا احساس کړی چې دا پلانی قمندان راغی، نو په جنګ کې د دوی له طرفه څخه قوت راغی، عملیات یې تیر شوی، پرمختګ وکاو. د هر قمندان چې راځي وضعیت د دوی نه ده ورسره بدل شوی الحمدلله، بس هغه د دوی شکست د مجاهدینو پرمختګ وي الحمدلله. څو میاشتې وړاندې چې د هلمند پر مرکز لشکرګاه همدغسې د ولسوالۍ پر ودانیو باندې د مجاهدینو له لورې عملیات روان و، هغه مهال اشغالګرو امریکایي ځواکونو اعلان وکړ چې دوی هلمند ته سل تنه تازه دم عسکر لېږلي دي، او دا دوی اوس تېره ورځ بیا د امریکایي ځواکونو دا اعلان وکړ چې دوی به په نږدې راتلونکي کې هلمند ته 300 تنه نور عسکر ولېږي. د دغو عسکرو را لېږل هلته پر عملیاتو باندې څومره څنګه تاثیر کولی شي؟ و هغه وخت کې چې دوی رالو هلمند ته، نو تا به په یاد وي چې په هغه وخت کې دوی خپله تلفات ومنلو چې دوی ته ډېر تلفات واوښتو، د دوی مړي وسو، د خارجیانو دالته یې ډېر کسان مړه سولو، نو په تېښته باندې دوی ولاړو دغه خارجیان، او دا اوس دوی بیا د هغې خلاو د هغو تښتېدل یو عسکرو پر ځای باندې نور راوستلو، نو دا به انشاءالله له دغسې ماتې سره مخامخ کېږي. اوس خو دوی په سواو باندې یاده یادوي 300 څه زیات 300 کسه راځي، خو دلته او مخکې په زرهاوو باندې و هم الحمدلله هغه په تېښته باندې ولاړو، د کامیابۍ له وجې دوی نه دي تللي، خو ناکامۍ له وجې څخه دوی ولاړو، نو دا به انشاءالله دغسې ناکامه کېږي، کوم تاثیر نه لري انشاءالله. مولوي صاحب که راته ووایسته د رسنیو له لورې دغسې راپورونه ورکړل سول په تیر وخت کې چې په هلمند کې یو شمیر دغسې دسیسې او پلانونه روان و چې جبار قهرمان پر کار باندې اچولي وو، خپلې شخصي ملیشې جوړې کړې وې چې هغوی ته د طالبانو یا د مجاهدینو په رقم باندې یونیفورم یا لباسونه ورکړي تر څو د مجاهدینو په مابین کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي او د مجاهدینو له پلانونو څخه ځان خبر کړي. که په دې اړه معلومات راکړي، دغسې پلانونه په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ تر کومه حده جبار قهرمان یا نور دښمن لوړ پوړي کسان په دې کامیاب شول؟ الحمدلله ولس ټول مجاهدینو سره ملګری و، مل ده که په ښار کې وي، حتی په داسې کاندې په داخل کې لدې سره په حکومت په داخل په اداره کې زموږ خلق ستاسو موږ ته معلوماتونه راکوي، هر پلان چې دوی پر کار باندې اچوي هغه بعضخه مجاهدین خبردار وي، نو کوم پلانونه چې دوی جوړ کړي وو له هغو څخه مجاهدین خبردار وو، هغه تعقیبولو تعقیبولو چې کوم وخت د دوی د امید حالت ته رسېدلو چې دوی به یو لاسته راوړنه ورباندې کوي، هغو وخت کې مجاهدینو هغه ورخونسا کړو، هغه یې ختم کړو، هغه یې دسکیره کړلو، څه خلک وتښتېدو چې ولاړو هلته ورې دوی سره په پوستو کې ودرېدلو، نور هغه د دوی پلانونه چې هغه یې ټول ختم کړو، هېڅ نتیجه دوی ته په لاس نه ده ورغلې، یوازې مصارف او هغه وخت یې ورباندې ضایع کړو. نو داسې پلانونه دوی درلودو، داسې شوم اهداف یې درلودو، خو هغو کې الله تعالی ناکامه کړو. مولوی صاحب، په اوس وخت کې مجاهدین دا د دستي له دښمن سره په مخامخ جګړه باندې هم بوخت ده، او د دې تر څنګ هغه مفتوحه ولسوالۍ او پراخې سیمې چې د دوی په لاس کې دي د هغو امنیت هم ساتي. مجاهدین به څرنګه وکولای سي چې په دوامداره توګه باندې دغه سیمې چې دوی نیولې دي هغه وساتي؟ الحمدلله، مجاهدین له هرې خوا څخه پره دي. مجاهدین ډېر زیات تعداد دي چې ګویندي په دغه باندې د دوی کمی نه راځي چې څوک امنیت ساتلو دپاره مواظب کي او څوک د جنګ ساحې ته ولیږي او بیا د هغه د جنګ ستړي خلق ورباندې وسا کي. په دغو کې د مجاهدینو کمی نشته، ولس ټوله مجاهدینو سره ولاړ ده چې څونه خلق مو وغواړو الحمدلله موږ یې پر کار واچوو، دغونه خلق مو موجودولی سوی او موجود دي او زاری راته کوي او مطلب نوبتونه مجاهدینو ته نه ورسېږي. مجاهدین دونه زموږ ډېر دي، نو الحمدلله موږ په دې باندې بېخي توانېدلی سوی هم نورې منطقې فتح کړو، هم مفتوحه علاقې وساتو، په دې باندې موږ انشاءالله مطمئن یو. مولوی صاحب، د هلمند ګاونډي ولایت کندهار ته راسو، په کندهار کې جادي وضعیت څرنګه روان ده؟ په کندهار کې لله الحمد مجاهدینو سږ کال تاسې به خبرې داسې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې چې هغه یو دا اوسې په شاولي کوټ کې ډېرې منطقې ډېرې پوستې د دښمن فتحه کړې. په یوه ورځ عملیاتو کې 28 پوستې هم فتحه شولې د کندهار او د تېرې پر لویه لاره باندې، نور داسې څلور پوستې، دوه پوستې، پنځه پوستې، دا په ګوندې روزانه به داسې فتحه کېدلې او هغه به داسې و چې هغه داسې منطقې به وي چې هغه به نو کله کله مجاهدین بیا ځینې وتلو د مجاهدینو د حفاظت په خاطر باندې، چې هلته به یا بمبار ډېر و یا به نور څه دښمن نورو قرارګاهو ته ځای نږدې و، نو به د ساتلو دغه به امکانات به یو څه کم و، نو بیا به بیا دوی هغه پوستې ډکې کړې و، فعالې به کړې، اشغال به کړې، بیا به هغه خلق کې مړه سولو. نو ما ته هغه بله ورځ د کندهار ولایت له معاون سره مې مجلس درلود، دی د راته وویل چې موږ حساب کاوه دغه یقیني چې موږ ته معلوم ولو یوازې د دغه په ولسوالۍ کې د میوند په ولسوالۍ کې د دښمن 1500 کسان د دښمن وزل شوي وو، له ملي اردو والا او پولیس و اربکیان و دا خلق. نو دښمن ته دونه تلفات ور واوښتلو، نو داسې چې 1500 کسه د سړي په یوه ولسوالۍ کې د مري د دې به نو څه حالت وي، داسې په دغه اندازه باندې په شاولي کوټ کې دغونه تلفات دوی ته اوښتي دي. نو په هر ولسوالۍ کې زیات په غورک کې دغسې تلفات ورته واوښتلو، په نیش کې دغسې تلفات ورته واوښتلو، ډېرې ډېرې منطقې د دښمن له لاسه ووتلې او خصوصا دغه سي ګوندې له نورو ولایتو به ګوندې برخلاف داسې یو عملیات هلته وسولو چې دښمن د سر تلفات ډېر و خو منطقه دغونه نه ده نیول شوې لکه هغه د دوی د سر تلفات. نو هغه په دې خاطر باندې چې هلته د دښمن ډېر قوت و، تیاری وي، و دغه و زمینې قوه یې ډېره زیاته وه، هلته ورې دغه یو مرکز دی، دا زون ده، دا کندهار خو تاسو ته معلومیږي. نو په دې خاطر باندې چې هلته به دښمن ډېر زور واوه، هغه منطقه به یې بېرته ونیوله، خو لیکن تلفات به یې بیا هم زیات ولو. د عمري عملیاتو په جریان کې په کندهار کې کومې مهمې لاسته راوړنې مجاهدینو ودرلودلې؟ یعنی کومې مهمې سیمې ونیولې یا دغسې کوم پرمختګ په دې اړه معلومات لرئ؟ د کندهار تیرې لویه لاره چې پخه لاره ده او د وخت لپاره جوړه شوې وه، دا چې په پسرلي کې مجاهدینو نیولې ده، تر اوسه پورې لا د مجاهدینو په لاس کې ده الحمدلله. دوی بیا دوې میاشتې زیات و کم دونه وخت وروسته یوه بله عریضي لاره جوړه کړه په کچه کې، چې هغه اوس هم خلق ډېر شکایتونه کوي چې پر دې لار باندې موږ تګ راتګ نه سی کولای، یوازې د نظامي رصد دپاره دوی دا کاروي او دغه کوي. دا لاره اوس هم د مجاهدینو په لاس کې ده. نور د دغه چنار په نامه باندې یوه منطقه ده چې هلته ورې اربکیان اوسېدلو، د اربکیانو منطقه وه، دا طالبانو ونیولې، خو ما ته یې داسې نومان ډېر په یاد باندې نه راځي. ډېرې ډېرې منطقې او د غورک ولسوالۍ تاسې واورېده او په خبر شوي یاست چې ټوله ولسوالۍ فتح شوه، داسې د نیش ولسوالۍ ټوله منطقه اوس مجاهدینو په لاس کې ده، یوازې د ولسوالۍ ودانۍ له دوی سره ده. نو ډېرې ډېرې منطقې هلته ورې داسې په ارغسان و، په معروف کې و، په ریګستان و، د بل شوراوک و، په دې منطقو کې ډېرې ډېرې منطقې الحمدلله د مجاهدینو لاسته ورلې و، ډېرې پوستې پاتې شوې، دښمن ته ډېر تلفات اوښتي دي په هره منطقه کې. بلی مولی صاحب پوښتنه داسې پیدا کیږي چې د تیرو کلو په نسبت باندې سږ کال په کندهار کې عملیات ښه ګړندي روان دي، په تیرو کلو کې ټکنی و، آیا دښمن کمزوری سوی ده او که د مجاهدینو د جګړې په ډګر کې خپل تکتیک بدل کړی؟ نه، دښمن هلته ورې کمزوری سو. د دښمن هغه خلق چې دوی په باوري وو او جنګي خلق یې وو، هغه یې ډېر مړه سولو، او چې هغه مړه سولو نور خلق که دوی ته څه ورپاته وي هغو حوصله وبایلله. نو داسې له هغه حالت او وضعیته څخه اوس دښمن لوېدلی دی، چې هغه تعارضي حالت به یې وو، هر ځای ته به یې ځان رساوه، رسولی سوی چې هلته چیرې به مجاهدین وو. اوس له هغه حالت او وضعیته په دې ولوېدو چې دوی ته د سر تاوان او تلفات ډېر اوښتي دي. بله مولوی صاحب، ستاسو د مسولیت په ساحه کې د دایکندي ولایت هم راځي، که د دایکندي په ولایت کې جهادي وضعیت ته لږ په اړه باندې معلومات اوریدونکو ته ورکړي. هلته ورې زموږ مجاهدین هلته ورې الحمدلله ډېر قوي دي، ډېرې منطقې دي. دغه اوس دا د دغه اجرستان ولسوالۍ چې ده، دا د دایکندي مربوط ده، دا له دا څو کلو راهیسې هلته ورې مجاهدینو ټوله منطقه په لاس کې ده. یوازې د ولسوالۍ مرکز او د قمندانۍ مرکز او څه د ملي اردو یو قرارګاه ده، دا د دښمن په لاس کې ده. نو هغه دغسې په محاصره حالت کې ده، او طالبانو مجاهدینو کمربند ورباندې اچولی ده په دغسې حالت کې ده. او بل د ګیزه ولسوالۍ چې ده، دا د سالته طالبان موجود دي، وستا او په ډیر قوت باندې دي. الته ډیر سخت عملیات وسو، دښمن ته ډیر تلفات واوښتلو. د ګیزو د ولسوالۍ شاوخوا منطقې ټولې فتح شولې، یوازې د ولسوالۍ قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي اردو یو قرارګاه چې وه، دا بس له دښمنه سره پاته وله. نوره ټوله منطقه او وطن ټول مجاهدینو ته په لاس باندې ورغه، ډېر غنیمتونه یې ځینې ونیولو، دښمن ډېر تلفات ولیدلو. زموږ مجاهدین په ټوله سیمه کې بس پرمختګ یې کړی ده، او کامیابۍ او هغه عملیاتو یې نتیجه هم راوړې ده، او غنیمتونه هم په لاس ورغلي دي، او دښمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي الحمدلله. مولوی صاحب، که راته ووایست روان کال تر ټولو مهمه دا ډېره وه چې په یو شمېر ولایتونو کې په زیاته اندازه باندې د دښمن افراد تسلیم سول، او د مجاهدینو د دعوت ارشاد پروسه ډېره ښه روانه وه. داسې راپورونه ورکړل چې په اروزګان کې په سلګونه تنه عسکر له خپلو سپکو او درنو وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم سول، د دې علت څه وه، او د دې تسلیمۍ د پروسې تاثیر پر دښمن باندې څرنګه وو؟ نو یو خدا وشي الحمدلله، هر چیرې چې کامیابي راځي نو بیا هلته کامیابي بیا مختلفې لارې وي، چې هغه په جنګ باندې هم راځي، او په تعرضي حالت باندې، او په دښمن هم و دغه ته تسلیمیږي، و سړي ته تسلیمیږي، بس دغه یې مختلفې لارې وي. نو د کامیابۍ په وجه باندې چې هلته د مجاهدینو کامیابي راله، او دا هم پیښه وله چې هلته ورې دښمن ته غلط تبلیغات شوي وو، غلط پوه شوي وو چې دا خلق یا څوک دي، یا څوک دي، او یا تسلیم شوي خلقو سره څرنګه وضعیت کوي، وژني او بندیانوي، او مطلب قسم قسم غلط دغه ورته شوي وو، تبلیغات ورته شوي وو. هغه سې لس کسه به تسلیم شو، پنځه کسه به تسلیم شو، له هغو سره چې به کوم وضعیت وسو، دغو به بیا هغه خپل خلک او خپل شناختګان په دې باندې خبر کړو چې له زموږ سره داسې چلند وسو، چې زموږ سر په امن ده، مالم په امن ده، او مطلب یو ښه احترام او نوازش هم سوی ده دلته. نو چې دغو به بیا هغه نورو خلکو ته حال ورکړو، هغه به بیا تسلیمۍ ته بیا ډېر زړه ښه کاوه. ډېر وخت به داسې پېښه وه چې ډېرو خلکو ته به د تسلیمۍ موقع نه ورتله، دوی به یو د بله پر لپیره داران وو، داسې پېښه شوې ده. نو په دې وجه باندې چې هلته هم د مجاهدینو عملیات ډېر تیز و، ګړندي و، قوت ورسره و الحمدلله. او بل دا و چې هلته له تسلیمو شویو خلکو سره ډېر ښه چلند وسو، او مطلب هغو ته کوم تکلیف نه ده ورکول شوی، هغه کوم تبلیغات چې دوی ته شوي وو هغه دروغ ثابت شو. دغو بیا نورو خلکو سره، خپلو خلکو سره رابطې وکولې، هغه یې په حقیقت باندې پوه کړو. نو په دې وجه باندې ډېر تسلیم شو. یعنی د دغو تسلیم شویو عسکرو سره چې د مجاهدینو د مسؤولو مجاهدینو له لورې کومې وعدې شوې وې، دوی ته د سر د امان ورکولو او خپلو کورونو ته په خوندي توګه د رسېدګۍ دغه وعدې ټولې ترسره شوې؟ و الحمدلله، هلته ورې بعضې خلق خو د وطن خلق وو، هغه به په خپلو کورو کې اوسېدلو، په ښه ازاز ژوند، ښه امنیت، نه یې توپک ته ضرورت وو، نه یې جنګ ته ضرورت وو، نه یې ټک، نه یې خطر احساساوه. په خپل کور کې دېقانې یې کوله، دوکانداري یې کوله، مزدوري یې کوله، هر کار چې یې کاوه کولای یې سوی، ازاز زدان اگر زیاده سوی نو لده خلقو داسی و بعضی خلق سی لده رضایو زخه لکه لمشرقی ولایتو زخه راغلی و یا شمالی ولایتو زخه راغلی و سپمیلی وردو و نظمی عمکی و پپلیسو کی و لده و سر بیاسی داسی چلم گسو سی اگه کم و زایو تا دی گختلو پا غزای تا طالبانو خب پا امنیت باندی ورسولو او دی کور تا دی رسویدو دی پار خرسه ورطا ورکل دی جیب خرسی ورکوسی دی پا غ مطر و کرایی و مطلب نور مصارف کلی وی آقای ورطا ورکو کالی ورطا ورکو نو دیر نوازش دیدی وسو دیر احترامی وسو پا دیر خوشحالی دی و برور پسترگ دی تا قتل کیدو او میلمشتیای ورطا کیدل یدی دون خوشحال و سی احساسی دیدی نکلی و نیکوالی سوی دسی لخوشحالی دسی دغول متاثر و دیر آقا کسان چی وست هم دا دشمن پلیکو کی دی پا پولیس و اردو کی دی او یا اربکان دی جګړه باندې بیا هم ټینګار کوي. هغو ته ستاسې پیغام څه ده؟ هغو ته مو دا پیغام داسې دا کفار خو زموږ ستاسې دښمنان دي، بیا هم هر څوک چې دی په دې حکومت کې خو مسلمانان خو دي، نو موږ دا ورته وایو چې دا خو په قرآن باندې دا ثابته ده چې دا کفار زموږ دښمنان دي. نو دښمن له موږ سره دا کړي دي چې دا خلق یې خطا کړي دي، په تنخواو په پیسو په دې باندې خطا ایستلي دي او د مسلمانانو په مقابل کې د خپلو ورونو په مقابل کې جنګوي. نو دا د کفارو ملګرتیا د دوی پرېږدي له مسلمانانو ورونو سره دې یو ځای شي، یا د جهاد وکوي، که جهاد نه کوي په خپل کور کې د کښېني ارام ژوند دې وکوي. د الله تعالی د رزق لارې نورې هم ډېرې دي، یوازې دا د کفارو تنخواوي او د امریکایانو تنخواوي دا سبب د رزق و یوازې دغه رزق روزي نه ده، نورې لارې هم شته. نو موږ دا پیغام د ورته چې دی له دغه کار څخه لاس واخلي او په خپل کور کې ارام ژوند وکوي. مسلمانان دې نه وژني، خپل وطنداران، خپل ورونه افغانان دې نه وژني. مولوي صاحب، که راته ووایاست په ستاسو په مربوطه ولایتونو کې د نظامي فعالیتونو تر څنګ د اسلامي امارت د نورو کمیسیونونو یا ادارو لخوا نور فعالیتونه څرنګه روان دي، لکه تعلیم و تربیه دغسې د بیا رغونې کارونه؟ هلته ورې د تعلیم و تربیه کار امارت مستقل کمیسیون دې ته جوړ کړی ده. هغه ورځي هلته ورې خلقو ته دعوت ورکوي، استادانو ته، علماو ته دعوت ورکوي. ورې مکتبونه فعال دي د امارت په ساحه کې، هلته ورې مدرسې فعاله دي د امارت په ساحه کې، او ډېر زاری ورته کوي، تشویقوي او مطلب کلام و کتابچه و سیاسونه وسو توانی که اغا مساری پور بندی کوي و اغا ورکی. نو د امارت لخوا ځخه دغه سې نور که د جلب و جذب کمیسیون ده یا د ملکي تلفاتو د مخنیوي اداره ده، چې هلته ورې بې ځایه څوک دغه نسي مطلب د پر وړندو مینو باندې ونښېږي او مطلب یا نور څوک مجاهدین یا دغه نه کي او څوک شهید نه کي او زخمي نه کي، د دې دپاره سې دغه سې د ملکي تلفاتو د مخنیوي دپاره مجاهدینو یو کمیسیون جوړ کړی ده. په هر بخش کې یوه یوه اداره لري. نو دغه رکن ته د موسساتو دپاره د کنټرول یو اداره جوړ کړی ده، چې هلته ورې په یو کوم ځای کې ضرورت وي د موسساتو د کار، ورې د هغه اجازه ورته ورکوي او هغه ته لاره وه طریقه هغه اصولي لاره چې هلته ورې غلا او درغلۍ او ټګۍ نه کې اوسي، د دغه دپاره یو اداره جوړه کړې ده چې هغه کار هغه مصارف چې هر څه وي هغه واقعي پر ځای باندې ولګېږي. نو د دغه لپاره اداره جوړه کړې ده. په هر قسم کې قسمت کې چې هغه ضرورت وي ورته امارت لخوا څخه یو اداره ورته جوړه ده، فعاله ده، د ولس خدمت کوي. په دې وروستیو کې راپورونه ورکړل سو په هلمند کې د نادعلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو مهم پل د مجاهدینو له لوري ورغول سو، بلکې له سره جوړ سو. دغسې نور ځایو کې هم تاسې د بیا رغونې پلانونه په نظر کې لرئ؟ وستا نو لکه دا د پله ذکر چې تا وکه او داسې دا پرون یو مکتوب راغلی و د موسساتو د کمیسیون لخوا څخه موږ ته چې موافقه کړې ده، موعدم کړې ده، وعدم کړې ده له دغه سره له یو دغه شرکت و له دغه سره چې د په هلمند کې له چارجر ورته وایي، له هغه ځایه څخه تر ګریش پورې یو سړک جوړېږي د 250 کیلومترو په اوږدو باندې. داسې په هر ځای کې چې د ولس سره یو موسسه موافقه وکړي خدمت کوي، موږ یې معنی نه یو د امنیت کوشش ورته کوو چې امنیت یې ونیول شي، د موسسې د وسایطو د هغو د کارکوونکو د هر څه امنیت یې موږ ورته نسو. دا چې زموږ له موسساتو کمیسیون سره په رابطه کې وي، له هغوی سره یو پروتوکول موافقه دی وکړي. په دغو ټولو یادو ولایتونو کې ستاسې ورته اشاره وکړه، دلته د ولس همکاري له مجاهدینو سره څه ډول ده؟ د ولس همکاری داسې داسې بالکل دا یو خلک دي سره هیڅ توپیر په مابین کې نه لري سي اوسنو لکه مجاهدین سي له دغه څخه د ولسي خلکو داسې پردي خلک وي دا مجاهدین جوړ دي له دغه ولسي خلکو څخه هر په هره منطقه کې سي مجاهدین دي هغه له یو کوره څخه راپورته سوی دی یو ورور وي یو پلار وي یو د کاکاز وي یو تربور وي یو خوریی وي یو ماما وي بس دغه رکن ته سره جوړ دي بس نو خلط خلق دي دغه ولس ګوندې لکه ولس داسې ده دا مجاهدین داسې دي لکه ولس سره جلا نه دي الحمدلله نو هر قسم همکاري کوي چاندې ورکوي مجاهدینو ته ځای ورکوي ډوډۍ ورکوي کوټې ورته خلاصي وي هر قسم خدمت سي مجاهدین ځینې وغواړي نو هغه د ولسي خلق هغه کومک و همکاري ورسره کوي. مولوي صاحب که راته ووایست د اروزګان هلمند کندهار او دایکندي ولایتونو چې ستاسې د مسؤلیت ساحه ده د دغو ولایتونو د مجاهدینو تر مابینځ ملاتړ او دغسې هماهنګي څه ډول ده د یو بل که ضرورت پیدا کېږي یو بل ولایت ته کومک رسولای سي او کومک ورکوي؟ وو مجاهدین الحمدلله په ډېر اتفاق باندې دي په ډېر وحدت باندې دي نو زه په بیخي اطمینان باندې تا ته وایم چې په دې څو ولایتو کې چې زه ګرځېدلی یم یو ډېر له مشره مسؤوله څخه تر ډېر کم مسؤوله پورې ما یو څوک مخالف نه ده لیدلی یو څوک بې اطاعته نه ده لیدلی لکه بیخي دا خبره چې داسې یو نادره وي کې نو ټول سره په اتفاق دي په وحدت دي چې څرنګه والي امر ورته وکاوو له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته تشکیلوي بس هر څو تشکیل سي ځینې وغوښتی سي اعتعداد یې ورته معلوم کړي که یې سبا غوښتی سبا حاضر وي که پنځمه غوښتو پنځمه حاضر وي نه دلګۍ مشر مخالفت کوي نه افراد مخالفت کوي نه دا خبره ګرانه ورته ښکارېږي دا د ځان یو کار یو وظیفه بولي او داسې ولایتونه چې هر ولایت کې ته ضرورت وي بیا هغه د نظامي کمیسیون له حلقې څخه غوښتنه وکوي چې له پلاني ولایت څخه موږ ته دونه کومک راشي بیا هغه له هغه والي مربوطه والي سره خبره کوي هر څومره تعداد و تشکیل ته چې ضرورت وو پر هغه باندې موافقه سره کوي بس هغه پر هغه وخت ورته حاضر وي. الحمدلله ډېره پره همانګي ده داسې یوه قومنده ده هېڅ دغه نسته کې پکې مطلب تشویش وو دغه نسته کې پکې چې څوک یا بې اطاعتي وکوي یا څوک ځان جلاله بله چا وبولي داسې شی موږ نه ده لیدلی نه هم احساس کړی ده. مولوي صاحب عمري عملیات چې اوس هم روان دي او د کال عملیات وو د تقریبا ډېره برخه یې په بشپړېدو ده څو میاشتې پاتې دي تاسې دغه تېرو میاشتو کې چې په عمري عملیاتو کې کوم پرمختګونه سوي دي یا فعالیتونه سوي دي یا کوم پلان تاسې د عمري عملیات لپاره درلودی تر کومه حده پورې مجاهدین موفق دي په دې پلان کې؟ لله الحمد موږ په هر ولسوالۍ کې لاسته راوړنې ولرلې نو دا زموږ سلسله دغسې روانه ده خو له واره ستاسې یادې خو ټول وطن و ټول افغانستان د کوپارو په لاس کې وو اوس موږ الحمدلله بیخي چې هر ځای ته هر ولایت ته ځو په مخ کې دښمن راځي نه دغونه منطقې الحمدلله موږ فتحه کړي دي او لاسته راغلي دي هغه لا دغسې بهیر روان ده اوس په ټولو ولایتو کې یوازې هغه عمومي لارې او پخې لارې د دوی په لاس کې د فرغوی پوستې اچولې دي او د ولسوالیو مرکزونه یا د ولایتو مرکزونه نور ټول وطنونه علاقې دښتې غرونه ټول د مجاهدینو په لاس کې دي نو دغسې دغه لاسته راوړنې وي نو دا بهیر اوس زه اندازه نسی کولی اټکل نسی کولی چې تا ته یې در محدود کوم محصور یې کوم تا ته یې شمار کوم چې دونه لاسته راوړنې موږ لرلې دي الحمدلله بیخي زیاتې وي. په راتلونکي کې څه پلانونه تر لاس لاندې لرئ په جهادي برخه کې په دغسې د بیا رغونې په برخه کې او په نورو کارونو کې څه پلانونه تر لاس لاندې لرئ؟ یو خو په نظامي برخه کې د سیزمو مسؤلیت و کار ده نو هغه موږ الحمدلله په هر ولسوالۍ کې مو پلان لرو د عملیاتو پلان ګزارین کړی ده او مشورې لاندې دي البته داسې به وي چې یوې منطقې ته تر بلې د یو وار دپاره د یو عملیاتو دپاره ترجیح ورکړو خو لیکن په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې موږ د عملیاتو پلانونه لرو او په کار باندې لګیا یو په مشورو باندې لګیا یو هغه ترتیبونه جوړو او فلحال هم عملیات په هر ځای په هر ولسوالۍ کې روان دي وسته نو دا خو د نظامي بخش کې دي او په د بیا رغونې په دغه کې خو له مجاهدینو سره داسې توان نشته یو موسسه نشته ورسره خپله یې هم اقتصاد دونه نه ده چې هلته ورې له خپلې بودیجې څخه هلته مصارف وکوي خو که څوک هلته ورې کومک کوي او دغه کوي یو موسسه هلته خیریه کارونه کوي د هغو په پوره اندازه باندې او په پوره معنا باندې دغه کوي امنیت کوي او همکاري کوي اجازه خو یې ده اجازه افغانستان د اسلامي امارت د نظامی کمیسون مربوط د هلمند کندهار ارزګان او دایکندي ولایتونو د حلقې نظامی مسؤول محترم مولوی رحیم الله صاحب داسې موږ ته مو وخت راکړی او زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. ستاسې څخه یو جهان مننه کوو. جزاک الله خیر. ستاسې څخه هم یو جهان مننه.